Добры вечар. У Менску 22 гадзіна. На хвалях начной свабоды з вамі Ганна Соусь. Сёння госцем начной свабоды будзе Міхал Пашкевіч, адзін з фігурантаў гэтак званага працэсу 14. Яго і іншых актывістаў абвінавачваюць ва ўдзелі ў масавых беспарадках падчас акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня. Сёння першы дзень суду над імі. Госцей начной свабоды будзе таксама навуковая кіраўніца Курапацкага мемарыялу Мая Кляшторная. Сёння на Лепельшчыне прайшлі ўрачыстасці з нагоды 105-й гадавіны нараджэння яе бацькі, рэпрэсаванага паэта Тодара Кляшторнага. І тут в цэнтры вуліца названа імем Тодара Кляшторнага. Прагучаць рэпартажы з прэзентацыі кнігі Леаніда Маракова «Сшытак забітага кантрабандыста» і фотавыставы карэспандэнта нашай Нівы Андрэя Лянкевіча. На гэтым тыдні мы даследуем тэму трансплантацыі органаў. 15 красавіка ў Беларусі была зроблена ўжо другая перасадка печані. У перадачы «Гукапіс» Александр Памідораў працягне аповед пра гуд «Імпэт», а ў начной чытанцы творы Юліі Новік. Усё гэта ды іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. На за падзеямі ў свеце сёння сушыць мая калега Алена Струве. Калі ласка, Алена. Добрый вечер. Папа Римский Бенедикт XVI прибыл из США шестидённым визитом. Прикладно 10 тысяч человек собрались на лужайце ля Белого дома, коли президент Буш витал керовника Всесветной католицкой церкви. Улады Грузии заявили, что установление особых дочинений помеж России и Абхазии и Паўднёвай Осетии будет разглядаться официальным Тбилиси, як легализация де-факто аннексии двух былых грузинских автономий. Сегодня президент России Владимир Путин доручил ура шырэй супрацоўнічаць з фактычнымі органамі ўладаў гэтых рэгіёнаў. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый папярэджвае пра пагрозу голаду ў Паўночнай Карэі. Як заявляе Всесветная харчовая камісія, крызіс у Паўночнай Карэі паглыбляецца. Дацкія навукоўцы сцвярджаюць, што вітаміны не толькі не працягваюць жыццё, а наадварот могуць прывесці да заўчаснай смерці. Група супрацоўнікаў Капенгагенскага ўніверсітэту вывучала вынікі 67 навуковых даследаванняў і зрабіла выснову, што доказаў ролі антыаксідантаў у павелічэнні жыцця няма. Наадварот, вітаміны А і Е перашкаджаюць працы натуральных механізмаў абароны арганізму. Алена Струве працягвае сачыць за падзеямі ў свеце. Наступны выпуск навіна ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Алена Ціхановіч раскажа пра падзеі, звязаныя з Беларусю. У Мінску пачаўся працэс 14. За парушэнні грамадскага парадку судзяць моладзь, якая брала ўдзел у студзенскай акцыі прадпрымальнікаў. Суддзя Алена Ільіна адмовілася весці працэс па-беларуску. Ля суду адбылася акцыя «Салідарнасці». Сярод тых, хто прыйшоў падтрымаць моладзь, лідар прадпрымальніцкага руху Анатоль Шумченко. Если государство будет еще раз предпринимать такого рода шаги, то я не могу сказать, что сегодня каким-то образом все будет спокойно. То есть все зависит от государства. Если государство будет притеснять предпринимателей, то предприниматели будут бороться. Былыя палітвязні накіравалі ОАН і шэраг міжнародных арганізацый у зварот у абарону актывістаў, якіх цяпер пераследуе беларуская ўлада. У сваім сённяшнім інтэрв'ю «Свабодзе» дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Хрыстас Пургурыдас паўтарыў сваю выснову, што ў Беларусі няма вяршэнства закону. МЗС Беларусі назваў падыход Пургурыдаса ангажаваным, а яго даклад павярхоўным і аднабаковым. Ля пасольства Беларусі ў Маскве адбылася акцыя «Салідарнасці». З сімвалічнай жалезнай клеткі там выпускалі «Свабоду». Як звычайна, 16 числа акцыі салідарнасці з палітвязнямі і зніклымі праходзяць у Беларусі і свеце. У Салігорску гэта традыцыйны ланцуг салідарнасці, гаворыць Іван Шыла. Гэта акцыя адбываецца ўжо трэці год, толькі некалькі разоў былі затрыманні. Міліцыя прысутнічае, але ніяк не семінар. Александр Лукашенко падпісаў дэкрэт, паводле якога ў краіне будуць паступова скасаваныя абмежаванні на абарачэнне акцый адкрытых акцыянерных таварыстваў, продаж якіх да гэтага часу быў забаронены. Алена Ціхановіч пра падзеі ў Беларусі. Мы напіць не паспелі да дна. Як раптоўна пачулі вайна, ты сказаў мне даруй і бывай, і пайшоў бараніць наш край. Край, ты мой край, перагнавалы з усходу, станем мурам каменным, будзем стаяць непарушна. Кампазіцыя «Край, ты мо край» з народнага альбому гучыць для гостя «Начной свабоды» актывіста моладзевай арганізацыі АГП Міхася Пашкевіча. Сёння ў судзе цэнтральнага раёна ў Менску пачалі судзіць 9 актывістаў, якіх абвінавачваюць ва ўдзелі ў масавых беспарадках, якія нібыта мелі месца падчас акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня. Яшчэ адзін Андрэй Кім падчас працэсу знаходзіўся ў клетцы. Андрэй Кім абвінавачваюць у пагрозе міліцыянта ў часе разгону акцыі 21 студзеня. І вось жа госць «Начной свабоды», адзін з абвінавачаных у гэтым сённяшнім працэсе, 22-гадовы моладзевы актывіст Міхась Пашкевіч. Кевіш. Міхась, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, а что вы отчули, сидячи на лаве подсудных? Ну, насамрэч, первое, что я чу, это полег. Потому что, когда я побачу своего сябра Андрея у клетцы, то все-таки разумею, что мне еще пошастило. Потому что у весь этот час, что я знаходжуся под следством, я знаходжуся на воле. То бок, я насамрэч, все-таки я на свободе. И раз так само, ну, это, поверьте мне, это, ну, это варта того, как на ней быть. И когда я гляжу на сам речь на Андрея, я разумею, что я больше счастливый, и мне на сам речь больше пошанцевало, принамся, хотя бы опошные 3 месяца, чем ему. И это первое, и бодай, что головное, что я чу. Потому что мы сидели весь процесс один на супер к одного. Ну, блин, ну что я могу сказать? Я думаю, все заразумело и так. А я зараз хотела пропоновать вам послухать репортаж моей коллеги Любови Лунёвой, и она присутничала на процессе. На початку судового поседжения обвинувачаные заявили ходанество, как процесс отбывался на белорусской мове, але судья Алена Ильина его не задоволила. Я наказала, как тые, якія жадаюць, говорили по-белоруску. На яе не поуплывали аргументы адвокатов, якія указали на то, что секретарка суду будет выконывать функции перекладчика, а яна не мае достатковой квалификации. Александр Меленкевич поведомил о суде. Я называю это правовым маразмом, потому что ведомо, что это право человека. Оно не обмерковывается, оно просто повинно быть реализовано, потому что мы в суде. Ну и вот то, что еще дискутуется, показывая, до якого стану доведена родная мова. У первый день судового поседжения судья Алена Ильина допытала у всех сведок сбоку обвинувачения. Милицианты Сергей Блишчоу, Змитер Сирыч, Олег Баков, Ягор Караваев, Змитер Коршун, Андрей Панцелеев, Александр Бурчин и Змитер Шестеруков – давали супярэчлівыя паказанні. Абвінавачаныя задавалі пытанні сведкам-міліцыянтам. Ніхто з іх не даў адказу на пытанне, чаму супрацоўнікі ДАІ не выклікалі спецназ, а былі ў складзе 2-3 дзясяткаў супраць некалькіх тысяч дэманстрантаў. Супрацоўнікі ДАІ не далі адказу на пытанне, чаму не забяспечылі праезд транспарту па іншых, прылеглых да праспекту Незалежнасці вуліцах. Суддзя некалькі разоў рабіла заўвагі абвінавачаным за смех у зале. Таццяне Цішкевіч, Міхасю Пашкевічу і Алесю Стральцову зрабілі заўвагу з занясеннем у судовы пратакол. Суддзя пакуль не вызначылася на конт хадайніцтва, каб дапыталі сведак, якіх заявілі самі абвінавачаныя. Заўтра у 10:30 адбудзецца працяг суду. Любоў Лунёва працягне сачыць за судовым працэсам, а з намі на тэлефоннай сувязі з Менску моладзевы актывіст Міхась Пашкевіч, ён адзін з абвінавачаных у гэтым працэсе. Міхась, скажыце, калі ласка, за што вам зрабіла за ўвагу суддзя на працэсе? Ну, там насамрэч было некалькі момантаў, за якія можна было зрабіць за яе пункт угледжання за ўвагі. А ў дадзены момант, у дадзеным выпадку, гэта было выказанне міліцыянта наконт таго, што ў руках Андрэя Кіма быў нейкі грамафон. Причем это так было сказано, на самом деле, настолько серьезно, без там, некого оттеня жарту, что на самом деле и я, и Татьяна Дешкевич, и остальные просто ну, засмеялись на самого слова «граммофон». Потому что на вот та блутаница в терминах, ну, в тех словах, якими користаются наши милиционеры, ну, что могу сказать? Почуть гумору, там, не веду, жарт, это опошнее, что у нас осталось. Тому было бы дивно, если бы мы еще не смеялись от этого. За гэта мы атрымалі, таму што суддзя лічыць, што калі адбываецца такое паседжанне па крымінальнай справе, то адпаведна смеху ў залі не месца. Ну да, яна кажа, так, гэта не цырк, гэта не фарс. Калі мы пасмяяліся слова грамафон, яна, напэўна, адчула, што мы паставілі пад сумнеў такое яе меркаванне. Скажыце, калі ласка, а вашы бацькі былі сёння ў судзе? Не, я быў супраць таго, каб яны прысутнічалі. А чаму? Ну, разумеется, просто не перший раз уже присутствую на таких судах, и я бачу, як нахабно себе поводят супрацовники милиции, что у цивильных, что у форме. Я не вельми хочу, как бы моим батькам, на самом деле, просто топтали ноги, и просто нахамили, так званые офицеры. И меньше за все я хочу, как они просто навод побачили это хамство. Я не хочу, как моя... Я бачу, как навод мать Андрея Кима на минулом посиджении лет не покутовала морально от одного такого гамаповца. И меньше за все я хочу, как мои батьки так само оказались на этом месте. Хай лепше не сидеть и слухать в этой новине по радио «Свобода». Але мне так будет спокойнее, что, как при нам все, ніякий милициант их не зачепить. Хасьмось, мы з вами гутарылі адразу па завяршэнні сённяшняга судовага дня, і вы параўналі цяперашнія суды ў Беларусі з судовымі працэсамі над дысідэнтамі за савецкім часам. Чым яны падобныя, на вашую думку, і чым яны розняцца? Разумеется, на самом деле, подобное на тем, что на наше несчастье приходит одна и та же компания. Это одни и те же ведомые в Украине правооборонцы, лидеры политических партий, там, рухов, организаций, и там той самый обмежеванный, там, такой, той самый обмежеванный коло активистов. И вот в этом, на самом деле, ведусь, я так помню, что сколько год тому я любил читать так званую литературу и проглядывать фильмы про советских диссидентов, и там так, часто такі вось використовувалися моменти, наприклад, процес над деяким совєтським дисидентом, і у залі присутнічають заміжні амбасадори і представники, ну, якби, журналісти заміжні. І, відповідно, для дисидентів це розв'язало певним чином руки. Тобто, вони могли у гэтым таким ось осяроді робити некі заяви відносно недемократичності совєтського режиму, і вони могли поводити себе так, як вони лічили це потрібно. Той самий зараз... 7-8 десятков активистов, лидеров, журналистов и амбассадоров. Одна и та же компания. И ведете, что самое жесткое, что я так зауважу, судить-то по кругу. То бок, ранее мы все стояли коля суда Дмитрия Дашкевича, после мы все сутракались на суде у Артура Финкевича, а сегодня я вышел из будинку суду и побачил их в двух, и они тримали протесты молодофронтовцы, которые так само проходят по справе. И ведете, ну, у свой час в Советском Союзе был такой термин, как сам выдат. А некоторые жертвовники обсмеивали его, оказали, сам написал, сам выдал, сам прочитал. То и самое, дарище, и зараз у нас назирается, есть такие кризис жанру. Некоторые, мы сами робим акции, сами за их покутуем и сами ходим на свои мероприемства. Можно сказать, что... И да, сами потом нам... рассказываете у эфиры «Радио Свобода» про их. Да, докладно. Да, на жаль, такая ситуация. Я ведаю, что вы от 13 год у молодым фронте, зараз вось у объединенной громадянской партии, и зараз вам 22 года, уже довольно шмат такую активную громадскую позицию займаете. Все ж, накольки для вас было нечеканым, что вас будут судить у криминальной справе? Ну, я не могу сказать, что мне было нечеканым, что меня будут судить, потому что все ж таки с 99-го года постоянно сочащий за падение в Украине, ведущий на самом деле, как фабрикуются справы, я не был бы вельми здивлены, как бы я не трапил бы так само эту переделку. Вот. Больше зато, когда мы у студии отбывали этот криминальный арешт, ну, административный арешт за падение марша предпринимальников, мы так само шпильно сочились за прессой и бачили, как что бывает в этой пресс-конференции с уделом министра внутренних справ Наумова. Мы читали, на самом деле, про его заявы, и когда он сказал, что берет справу под властный контроль, то мы заразумели, что нечто, на самом деле, будет. И больше зато, когда на наступный день после административных судов нас начали выкликать до следства у якости свидетелей, ну, заразумели, что нечто почнется, на самом деле. Ну, я сейчас скажу, на самом деле, просто и, скажем так, у нас у той же час с нами в камере сидел Анатолий Шумченко, отбывал арешт, який у свой час был в 2005 году, по-моему, так уже сидел и на ЭВС, и на Володарце за организацию предпринимательского руху. И он так само оказал, что это целиком вероятно, когда зараз будет распочатать криминальная справа. Тому то, что нас после выкликали у следующего правления и зарабили от початку подозренные, а после обвинувачены. Нет, это не было для меня удивлением. Про нас все будут до этого уже морально подрихтованы. Міхась, вось сёння мы попрасілі апазіцыйных палітыкаў, якія сёння прыходзілі на суд падтрымаць вас, спрагназаваць, якім прысудам скончыцца гэты працэс. Меркаванне палітыкаў запісала Галіна Абакунчык. Былы депутат Палаты прадстаўнікоў і палітзняволены Сергій Скрабец мяркуе, што падсудных чакае жорсткае пакаранне. Уладзе трэба запалохаць грамадства. У грамадстве ситуация напруженная, бо отменили льготы, повысилась плата за кватеры, наближается Чернобыльский шлях. Зараз влада будет все робить, каб людей заполохать, каб они не выходили на улицу с протестом. Тому, на жаль, я лечу, что присуд будет вельми жорстким. На мой погляд, будут сроки. Один из лидеров социал-демократичного руху, гэтак сама былый политвязень Микола Статкевич, мяркуе, что в рашальным стане уплыв знешних факторов. Беларусь своими оказывается залежит от внешних обставин. Я думаю, что раздражнять особливо не будут краины Захода. Я сподіваюся на тое, што амаль усе абыдуцца штрафамі. Ну і малады чалавек, які ўжо знаходзіцца там, яго так проста яны не выпускаюць. Сподіваюся, што будзе некалькі месяцаў, што частку, з якога ён ужо адбыў, і, мабыць, хутка можна будзе вызваліць умоўна. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька таксама спадзяецца на лепшы вынік. Я схільны разглядаць, что есть верогодность относно мягких присудов. Я не чакаю, что молодых людей оправдают. Это можно было бы чакать и на это сподеваться при наявности незалежной судовой системе. И они будут признаны виноватыми, але присуд для большинства, я думаю, что это все-таки будут штрафы. Я сподеваюсь на это. Самый короткий комментар дал старшиня партии БНФ Лявон Баршевский. Я думаю, что влады обмежуются штрафами, але это все равно будет несправедливо. Меркаванне спадара Баршэўскага і іншых палітыкаў запісала Галіна Абакунчык, а з намі на простай тэлефоннай сувязі адзін з абвінавачаных у крымінальнай справе, заведзенай пасля акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня, Міхась Пашкевіч. Міхась, а вы як думаеце, якім будзе прысуд? Ну, насамрэч, я вам скажу, у адным я згодны з Мікола Садкевічам, тым, што найбольш з нас усіх зараз пакутуе гэта Андрэй Кім, таму што ён зараз а за кратамі і б ўсё ж такі два артыкулы і в і насамрэч зрабіўся жывым закладнікам рэжыму. Таму што калі мы зараз заходзімся яшчэ пад падпіскай аб невыездзе і гэтая мера перасячэння яна такая больш-менш гуманная, то ў выпадку з Андрэем улада ані за што не апраўдае яго. Таму што калі б яна яго апраўдае, то яна павінна будзе, па-першае, і сплаціць яму ўсе гэтыя матэрыяльную маральную кампенсацыю за адсідку пустую. І больш за тое прызнаць, што насамрэч для яе было галоўным проста такая вось лакалізацыя актывіста. Так што Андрэй насамрэч зараз забіўся закладнікам. Што тычыцца нас, ведаеце, ну я таксама спадзяюся на штрафы, таму што на нейкія там больш мяккія прысуды. Ну што значыць, я не думаю, што нас апраўдаюць. Таму што, як вы самі бачыце, усе прысутныя, усе абвінавачаныя, насамрэч не захоўваюць таго, што да, мы актыўна ўдзельнічалі ў гэтым мерапрыемстве. Іншая справа, што ну я не ведаю, што казаць. Я думаю, будуць штрафы. І проста так нас ніхто не апраўдае. І мы нават дзеля таго, нават калі б мы гэтага і дамагаліся, я не спадзяюся, што ні вы, ні я не пачулі і не пачуем ніводнай такіх фразы кшталту таго, што да, сапраўды высокі суд, даруйце мне, я быў неправы, я поўнасцю прызнаю сваю віну. Такога не будзе. Адпаведна, не будзе і нейкіх там больш мяккіх прысудаў. Ну, штраф. Хаця, канешне, ўсё ж такі, ведаеце, там такі артыкул больш шырокі і так званую хімію ўсё ж такі можа хто-небудзь атрымаць. Корэспандэнты свабоды будуць сачыць за тым, як будзе адбывацца суд у гэтай справе, і усе дэталі працэсу можна будзе сачыць на нашым сайце свабода.org. А гость начной свободы Михась Пашкевич, и он с нами на телефонной сувязи, и он народился в 1986 году у России, потом жил у Бярозе на Берастейшине. У 13 годов подробил подпись батьков на заяве про сгоду, каб сын был сябром молодого фронту, и разом с сябрами почал активную деятельность у Бярозе. Потом была кампания «Выбирай» подчас выборов 2001 году. Поступил на гістарычный факультет Белорусского державного университета, адкуль быў адлічаны пасля выбараў 2006-га. І вось ад гэтага году у аб'яднанай грамадзянскай партыі яе моладзевай арганізацыі. Міхась, скажыце, калі ласка, вось сёння на суду адбылася акцыя салідарнасці з абвінавачанымі. Шмат людзей прыйшло. Наколькі для вас важная падтрымка паплечнікаў, увогуле ўсіх неабыякавых людзей? Ну, насамрэч, я вам скажу, падтрымка важная. Іншая справа, што мне зусім не хацелася б у той жа момант, калі выйсці, даведацца, ну, з тым суду даведацца, што хтось паехаў на акрэсціна. Таму што шэраг актывістаў, вось, яны стаялі каля суду. Але, напрыклад, мой сябра, дарэчы, вельмі ўжо стары сябр, з бярозы, які імкнуўся падысці, яго яшчэ каля будынку КДБ затрымалі, абшманалі і папросту развернулі, нават не дапусцілі на падыход да суду. Салідарнасць яна паказвае дзяржаве найпершае, што яе ўчынкі не пройдуць безнаказана, без пакарання, гэта раз. Салідарнасць яна насамрэч надае і нам пэўную маральную сілу, яна дае маральны стрыжань. Таму што калі ты сядзіш у будынку, там у зале суда і ведаеш, што там за сценамі стаяць некалькі дзясяткаў тваіх сяброў-паплечнікаў, якія маральна з табою, тады жыццё становіцца насамрэч ужо весялее. І больш за тое, гэтая акцыя салідарнасці, насамрэч, гэта увага прэсы. Увага прэсы, гэта, адпаведна, увага грамадскасці і увага замежжа. Увага замежжа, гэта, адпаведна, ўже увага і нашай дзяржавы. І, адпаведна, пан Лукашэнка ўже вымушаны, цяпер нам сі яго адміністрацыя дзейнічаць хаця б для віду гуманна, хаця б для віду законна. Я дзякую госцю начной свабоды, грамадскаму актывісту Міхасю Пашкевічу. Заўтра ў судзе цэнтральнага раёну працяг суду над ім і іншымі актывістамі. Па дарогам стоптаных нябёс крочыць стомлены анёл. На шаках яго сляды ад слёз, а на пальцах кроў. Колькі год таму абраўшы шлях, шлях, якім яму ісці. Ён цяпер вяртаецца да сцен, дома ў небе. Усміхаецца сябе, д'ябал брудзе каля ім, што хацеў здабыць цяпер ідзе да сваіх мясцін. Правяду далонню па вачах, скіну мокры капялюш, час ісці і мне ва ўласны шлях, і я кажу. Час настав, свободи не дай, свободи не дай, свободи не дай. Больше ни одно далеко. Мы на хвалях ночной свободы. Сёння ў Менску ў сядзібе партыі БНФ Леанід Маракоў прэзентаваў сваю новую кнігу «Запісы забітага кантрабандыста», а таксама асабісты інтэрнэт-сайт. Імпрэза прымеркаваная да 50-годдзя даследчыка гісторыі рэпрэсій у Беларусі. Рэпартаж Валянціна Аксак. Імпрэза пачалася з музычных прывітанняў і ўганаравання юбіляра. Спачатку сваім медалём узнагародзілі яго сябры гістарычнага клубу «Спадчына». Потым асабісты медаль з надпісам 50 уручыла Леаніду Маракову пісьменніца Вольга Іпатава. Гучалі падзякі за дапамогу ў розшуку рэпрэсаваных сваякоў. Прыкладам, спадар Маракоў знайшоў у архівах дакументы на расстралянага бальшавікамі ў 1933 годзе дзеда пісьменніка Уладзіміра Арлова. Толькі дзякую Леаніду расстаўленыя апошнія кропкі над ім у датах, у артыкулах, паводле якога дзеда расстралялі. Ще раз дзякуй, Леанід, табе ад мяне, напэўна, сотняў і тысячаў тых, хто ўжо сказаў табе дзяку, скажа, хто атрымае, дзякуючы твайму сайту, гэтыя звесткі. А старшыня беларускага пэн-цэнтру Уладзімір Некляеў нагадаў прысутным, што за энцыклапедычныя даведнікі са спісамі рэпрэсаваных беларускіх інтэлігентаў аўтар узнагароджаны прэміяй імя Францішка Багушэвіча за 2007 год і падкрэсліў непрымальнасць у сённяшніх рэаліях апалітычнай пазіцыі часткі маладых творцаў. І тое, што зрабіў гэтыя кнігі Маракоў, дае зразумець нават гэтым хлопчыкам глыбіню той трагедыі, якую ўжо перажыла Беларусь, і глыбіню той трагедыі, у якой яна знаходзіцца сёння. Розшукавая праца ахвяраў рэпрэсіяў у Беларусі захапіла спадара Маракова 10 гадоў таму. Ён перакананы, што яму спрыяюць душы рэпрэсаваных. Адбываецца, што зроблена тое, што павінны былі зрабіць 100-200 чалавек. Леанід Маракоў марыць мець больш магчымасцяў для новае працы. Я б хацеў пазбавіцца ад тых сітуацый, калі ты ведаеш, дзе ёсць дакументы, але не можаш імі карыстацца. І ты ведаеш, дзе магілы нашых паэтаў у Сібіры і не можаш туды даехаць, таму што гэта шмат грошай. З Леонідом Мараковим гутарила Валянціна Аксак. А наші слухачі віншують дослідчика історії репресій Леоніда Маракова з юбілеєм. Хочу йому виказати велізарну подяку від імені сім'ям людей репресованих. Мела можливість ознайомитися з книгами Леоніда Маракова. Так само послухати передачу пародію. Лічу, держава повинна помогти виданню цих книг. Гэта цэнічная праца гісторыка вучонага, аб якой павінны ўсе ў Беларусі знаць. Званкі на свабоду. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні на вашым радыё. Тэлефон у Менску 266 39 52. 266 39 52. Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі. 5 разоў на тыдзень. Зранку і ўвечары. У перадачы Александра Памідорова. Гукапіс. Добры дзень, спадарства. Нагадаю, што на тыдні разглядаем групу «Імпэт». Напрыканцы 99-го года ў групе з'явіўся прадзюсер Дмітрый Русіль. Ён паставіў перад сабой групы задачу выгодна прагучаць як на мясцовым, гэтак і на суседніх рынках. Хоць пераважна ўсе ягоныя інтарэсы палягалі за ўсходняй мяжой. Але група цяпер мела магчымасць рэпетаваць не ў падвале школы, а на прафесійна абсталяванай студыі. Разам з тым больш увагі ўжо надавалася фінансаваму баку канцэртаў. Гэта, канешне, не спадабалася арганізатарам гэтых самых канцэртаў. Але казаць не было чаго. Якасць гучання ды матэрыялу казалі самі за сабе. Было запісанае дэма, здаецца, з 5 ці з 8 песень. Прадзюсер спрабаваў знайсці нейкія канцы ў Маскве, а чальцы групы часцяком з'яўляліся на рознага кшталту імпрэзах у якасці гэткіх вяршкоў музычнага грамадства. Канцэрты гралі цяпер у залях, ну, не менш, чым на 1000 людзей. Так прайшоў 2000 год. Скарыць Расію пакуль не выходзіла. Тым часам пра імпэт на пачатку 2001-га дазналіся і ў Польшчы. Але пакуль не дайшла справа да асабістага запрашэння, пачаўся традыцыйны гармідар з нагоды падрыхтоўкі да чарговага басовішча. Помніцца мне такой Алесь был, не помню фамілію его, пригласіў он нас. Памятаю, быў такі Алесь, забылася на прозвішча. Запрасіў ён нас у клуб «Танель» на адборачны тур. Мы яго прайшлі, і нам сказалі ўсё. Пакуйце валізкі, праз месяц паедзеце ў Польшу на вясёлы фэст. Раней мне Піт пра гэты фэст альтэрнатыўнай музыкі казаў. Ён прыходзіў да нас перад басовішчам на рэпетыцыі, даваў парады. Тыпу як на сцэне стаяць, дзе валасамі трэсці, як мікрафон трымаць. Парады аказаліся карыснымі, хоць і нявызначальнымі. «Імпэт» атрымаў адну з галоўных фестывальных узнагародаў, права на запіс альбому ў беластоцкай студыі «Герц» і нейкі там яшчэ грашовы прыз. Гэта вымагала не толькі славы, але і далейшай працы, каб наступным годам паказаць на фестывалі паўнавартасную праграму на беларускай мове. Прадзюсер, стоячы пад сцэнай ды назіраючы за святкаваннем перамогі сваімі музыкамі, думаў нейкую цяжкую думку, але пакуль што настрой не псаваў. А для групы гэта было ўжо больш, чым проста свята. Яны адчулі сябе сапраўднымі артыстамі, а грамадскасць ўжо голас называла «Імпэт» зоркамі. Твоих перамог, твоих акол, и не глядячи на сумленный страх, зрабі стежку сенсу у вачах. Узник мене травм, кидає нас ман, от якого не утячи, на жаль. Жуля не тепла, примушає нас уступить помилкам. Майко, це У Менску палова 11 на хвалях начной свабоды. З вами надалей Ганна Соусь. У наступнай паўгадзіне госці начной свабоды будзе дачка расстралянага паэта Тодара Кляшторнага Майя Кляшторная. Сёння на Лепельшчыні адзначылі 105-й угодкі паэта. На гэтым тыдні мы працягваем тэму трансплантацыі органаў. 15 красавіка ў Беларусі правялі другую аперацыю перасадкі печані. Мы знали о том, что эта операция будет ночью, в 5 утра начали операцию. Прагучыць рэпартаж з фотавыставы корэспандэнта нашай Нівы Андрэя Лянкевіча. У начной чытанцы творы Юліі Новік, а пасля 23 гадзіны паштовая скрынка 111, падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Горка Дзятлаўскага району і экспертыза свабоды на тэму, які ўплыў можа мець рэзалюцыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною ў студыі зноўку Алена Струвы. Добры вечар. У Менску пачаўся працэс 14 за парушэнне грамадскага парадку. Судзяць маладых людзей, якія ўдзельнічалі ў студэнцкай акцыі прадпрымальнікаў. Суддзя цэнтральнага раёну сталіцы Алена Іліна адмовілася весці працэс па-беларуску. Еўрапейскі фонд дэмакраты і партнерства створаны ў Брусэлі. Яго мэта – падтрымкі дэмакраты ў свеце, тым у тым ліку ў Беларусі, Тыбеце, на Кубе. Паводле ганаровага прэзідэнта фонду Вацлава Гавала, у Беларусі, Кітаі, Бірме і Зімбабве еўрапейцы павінны падтрымліваць людзей, якія змагаюцца за правы чалавека. У сваім сённяшнім інтэрв'ю «Свабодзе» дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Хрыстас Пургурыдас пасля ўчорашняй дыскусіі ў пытанні Беларусі жорстка скрытыкаваў пазіцыю Расіі. Еўразвяз і НАТА выказалі сур'ёзную заклапочанасць у звязку з рашэннем Масквы ўзмацніць кантакты з сепаратысцкімі раёнамі Грузіі. Як паведаміла прадстаўніца кіраўніка замежнапалітычнага ведамства Еўразвязу Хаўьера Саляны Крыстіна Гэлах, прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі званіў Саляне, каб падзяліцца сваёй заклапочанасцю. Папа Рымскі Бенедыкт XVI прыбыў з США шасцідзённым візытам. І зараз пра надвор'е. Заўтра ў Менску і Гомелі каля 9 градусаў цепла, увесь дзень дождж. У Берасці 8 градусаў цепла, у Віцебску 7, у горадні і Магілёве 6 градусаў цепла, паўсюль ападкі. Вы на хвалях начной свабоды. Сёння на Лепельшчыні адбыліся ўрачыстасці з нагоды 105-х угодкаў рэпрэсаванага паэта Тодара Кляшторнага. У іх взялі ўдзел дачка паэта Майя Кляшторная і старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч. На пачатку яму слова. Камянецкая зямля годна, як мне падаецца, адзначыла і ўганаравала, і адзначыла 105-ю гадавіну свайго славутага земляка Тодара Кляшторнага. Была паўнюткая зала людзей, больш сотні школьнікаў, моладзі. Да ўсяго і таленавітай моладзі наладзілі літаратурныя чытанні, чыталі вершы, выконвалі самі песні на словы Тодара Кляшторнага. У гэтай падкрэслю яшчэ раз не зусім па-вясноваму цёплы хмуры дзень на Лепельскай зямлі адбылося свята ўшанавання, ўганаравання вялікага беларускага паэта. Старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч з радзімы Тодара Кляшторнага. За некалькі гадзінаў да нашага эфіру я звязалася з Майяй Кляшторнай і папрасіла яе падзяліцца ўражаннямі ад сённяшняй імпрэзы. Сённяшнія спатканні нашы, уражанне маё дуже моцнае. Тут у камені на радзіме бацькі, ягоная радзіма вёска Парэччя, блізка каля каменя, але то адно. І тут в цэнтры вуліца названа імем Тодара Кляшторнага, дзякуючы энтузіазму людзей, якія ад сваіх бацькоў памятаюць, што было і хто быў на гэтай зямлі. Прыехала з навакольных вёсак, ну, мясцін шмат вучняў, это з 4, з 5 школаў. З Лепеля прыехалі людзі, ведаеш, з Віцебшчыны, і ведаеш, Ганна, маё ўражанне настолькі моцнае. Вот быццам Господь Бог ахінуў нас тут, і все людзі, якія з'ехаліся, пабывалі пад ягоным крылом. В памяць бацькі, мала таго, ну, вуліца названа, але дуже утульна і прыемна было сустрэцца з людзьмі, з маладымі дітьми малими, які йдуть після нас. Пам'ять про Білорусь, про наших білорусів, які того заслуговують, є. Все, що було скрито від нас, відкрито перед ними. Майя Тодоровна, а коли ось вас у трьохмісячному зрості разом з матір'ю відправили у ГУЛАГ, де ви провели амаль 18 років, скажіть, коли ласка, а ось діти у лагері усвідомляли, що відбулося з їхніми батьками? Вони уявляли собі масштаб репресій тоді? Ні, ми тоді не уявляли. Для нас норма життя була та, що була. Ми жили в бараках, потім, значить, дитячий барак особливо построїли коля карцера. І ось для цього карцера був і коля будинка адміністрації, який був самий такий капітальний, надійний, то побудували для дітей, тому що гуртувати дітей уже треба було особливо від мам. Треба було знар нас перевезти у нейкое помешкання на території ГУЛАГу. Ось так було. Скажіть, а коли ось 20 років тому, 3 червня 88-го року, у Лімі вийшов артикул Зенона Пізняка і Євгена Шмигальова «Куропата дорога смерті», ви свої ураження пам'ятаєте перші, коли ви прочитали цей артикул? Я пам'ятаю. Коли я набила цю газету, я прийшла, не ведаючи, що є. Просто зайшла книгарню на вулиці Танковій, щоб набити, ну, нечто сьогоднішнє. І мені раптом показують ось гети, лім подають, і я гляжу на його, і я беру його, купляючи, і я їду, я спішалася на електричку тоді, і в електричці я починаю читати. Ураження моє таке, що я читаю в голос, коли мені люди уже збираються, слухають, і я не доїхала туди, куди мені треба було. Я вернулася до хати. Тут, ведаєш, ураження було сверхмоцне, тому як передо мною відкрився слід, де мій батько. Увесь час я його чекала доволі довго, потім зрозуміла, що не дочекаюся. Але ось мені Зенон Станіславович Поважаний і Євген Шмигальов показали могилу моєго батька. Я сказала, ось де він. І я вернулася у Мінськ. Тому як далі я вже рухатися не могла. Майя Тодоровна, я пам'ятаю, у Куропатах ви мені показували це місце. Воно за Куропатською Голгофою, у ніс неде. Якби ви інтуїтивно міркуєте, що це могила батьки вашого. Хоча різні є версії, що його у парку Шалюскінцев можуть розстріляти, але і у Куропатах мог бути, коли ви так відчуваєте. Скажіть, будь ласка, а де ви, коли максима відбудеться ідентифікація ахвяра у Куропата у Калісті. Де б ви хотіли, каб була могила вашого батьки? Ну, я лічу, що могила його на Білорусі. Але ті містини, які зараз залишаються таємними, не відкритими, але мені потім на дяди привиділся сон такий, що повстають куропатські люди со своїх могил, очепляємо гэту територію, де повстали люди. І тільки одно я боюсь, як не розорвався би ланцуг людський, живий, вокруг тих, хто перед нами. Ураження було моцне моєго гэтого сну, і я тільки просила, люди, не розривайтесь. Ну, а потім на місці этого ланцуга нашого повстали кам'янчики голубые, блакитные. И я кажу, люди, становитесь, люди, давайте обороним эту местину. Вот такое было. Я не сомневаюсь, что души и батьки моего, и ягоных сябров, и тех, кто на той час, кого нападкал лёс, яны у Куропатах. Майя Тодоровна, і у мене до вас апошнє питання, яно таке символічне, напевно. Що покинув по собі ваш батько, поет Тодор Кляшторний? Навіть пророк. Тому як душа його, видать, відчувала усе те, що відбувалося, але ось зараз, калі мы ехалі, і я пачытала, яшчэ раз узгадала ягоны адзін верш. У незапамятных адалях, на непадлічаных касцях мы чалавецтву паказалі. І верны крок, і верны шлях. Сёлета 105 гадоў, як у Парэччы нарадзіўся Тодар Кляшторны. Яго расстралялі 30 кастрычніка 1937 году. Мая Кляшторная нарадзілася, калі бацька быў у турме. Праз колькі месяцаў пасля нараджэння маці арыштавалі, да 5-6 год яна была разам з маці ў Карлагу, пасля яе разам з іншымі дзецьмі лагеру перавялі ў асобны лагер пад назвай «Піянерскі». У 18 гадоў Мая Кляшторная вярнулася ў Менск, шмат хварэла. Яна скончыла архітэктурна-будаўнічы тэхнікум, пасля маскоўскі інжынерна-будаўнічы інстытут. Мае Тодарыны дзве дачкі. Яна навуковая кіраўніца Курапацкага мемарыялу. Сёння ў камені разам з Маяй Кляшторнай быў паэт і колішні рэдактар літаратуры і мастацтва Анатоль Вярцінскі. Гэта ён у 1988 годзе прыняў рашэнне надрукаваць артыкул Занона Пазняка Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці». Я запыталася Анатолія Ілліча, ці усведамляў ён тады, якія будуць наступствы, якую ролю гэты артыкул адыграе ў гісторыі Беларусі? Ну, не думаю, што на самым пачатку я усведамляў. Прызнаюся, што не думаў, канешне. Для мяне это было адкрыццём, свой рода шокам быў, псіхалагічным, але, ну, па-перша, не было ніякага сумнення, што нарэшце прыйшоў час сказаць эту праўду, не было сумнення, што трэба друкаваць. Прадбачу, што будуць цяжкасці, так сказаць, ідэйнага плану, дакладні кажуць цяжкасці ў тым плане, што можуць перашкодзіць цэнзура, вы знаеце, на той час існавала цэнзура, так званы злоўлі. Але дзякаваць Богу, гэта артыкул удалося надрукаваць без умешання злоўліта. І ў тым ліку і двух аддзелу ЦК, аддзела прапаганды, аддзела культуры. Цяжкасці былі тады, калі мы настроіліся намерены былі друкаваць другі артыкул Зінона Пазняка, які мы назвалі, это быў рэдакцыйны загаловак артыкула «Шумяць над магілами сос». Колішні рэдактар Ліму Анатоль Вярцінскі. Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД у 37-41 годах. Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Ваша камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды. Успомнім Курапаты разам. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк. Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. Невінная кроў забітых у курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. 220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты88@yahoo.com. Мы чакаем вашых здымкаў з курапатаў. Заўтра, 17 красавіка, гостем начной свабоды будзе адкрывальнік курапатаў Зянон Пазняк. Калі вы хочаце звярнуцца да яго, дасылайце свае пытанні на наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24. Вы на хвалях начной свабоды. Сёння ў Менску ў кавярні «Сіці Бар» адкрылася выстава фотакарэспандэнта нашай Нівы Андрэя Лянкевіча. Фотамастаку прапанавалі прасачыць лёс карцін аўстрыйскага мастака Аляксандра Вальтнера і з дапамогай дакументальнай фатаграфіі паказаць, як карціны ўздзейнічаюць на калекцыянераў, на ўладальнікаў твораў мастацтва, а з другога боку распавесці пра іх ўладальнікаў і пра іх стаўленне да карцінаў. І на студзінскае. Беларус Андрэй Лянкевіч паспрабаваў адказаць на пытанне, што атачае карціны, калі людзі займаюцца рознымі справамі. Такім чынам, карціны аўстрыйскага мастака Аляксандра Уолтнера пачалі новае жыццё ў новым асяроддзі. Здымаць просто карціны, не зусім цікава. Калі каталогі карцін вы бачыце нейкіх мастакоў, ну, карціна і карціна. З аднаго боку вы не можаце і прыгажосць карціну бачыць, таму што не тыя памеры, не той колер. З іншага боку, ўсё ж такі это ўсё аднолькава ўсіх. Таму я вырашыў як бы паказаць тое, дзе знаходзіцца карціна, паказаць людзей, якія як бы ўплываюць, а насамрэч карціна ўплывае на людзей, на тыя абставіны, якіх яна жывуць. І самае галоўнае, што мяне не абмяжоўвалі нічым. Дазволілі рабіць усё, што я хачу. Ну, вот і атрымалася тое, што я хачу. Фотамастак змяшчае карціны ў свет людзей. Некаторыя творы мастацтва ён здымае на фоне уладальнікаў, некаторыя размяшчаюць у жывой прыродзе, і ў выніку атрымліваюцца зусім іншыя творы. Андрэй Лянкевіч кажа, што яму вельмі дапамог досвед фотарэпартэра, дакументаліста, але шмат сітуацый ён і мадэляваў. Андрэй Лянкевіч працягвае. У большасці я прыдумаў некую спецыфічную сітуацыю, якая магла б, у прынцыпе, існаваць альбо існавала. Некаторыя проста падгледзяў у рэчаіснасць, кожны дзень здымаю журналісткі нейкія свае працы рэпартажныя. Былі некаторыя канфліктныя сітуацыі з калекцыянерамі, некаторыя з іх былі людзі вельмі заможныя, калі я прасіў перавешваць, выносіць, ставіць, перастаўляць, аказывалася, што калекцыянер тэлефанаваў і казаў, што мы спецыяльна гэту сцяну пафарбавалі ў чырвоны, каб сюды павесіць карціну. Ён прыехаў, зняў і вынес яе ў двор. Былі розныя моманты. А пачуццё задаволенасці ёсць? Ну, канешне, бачце, людзі прыходзяць. Я здымаю Беларусь, я не думаю, што самае пазітыўнае, а тут атрымалася нешта пазітыўнае, цікавае. Цікавая была рэакцыя і беларускіх гледачоў, якія ведаюць Андрэя ў асноўным як рэпартэра, дакументаліста. І пасля нядаўніх падзеяў, калі Лянкевіча затрымалі ў дзень волі і моцна збілі, прыхільнікі ягонай творчасці чакалі іншай выставы. Сімвалічна для Андрэя, што якраз пасля ўсіх гэтых падзеяў, лагічна можна было б падумаць, што гэта была б выстава нейкіх палітычных акцый. Ён не пайшоў па такім шляху, а першая выстава падкрэслена палітычна і трошкі незвычайна, як для нас, для нашага часу. Ёсць некалькі фотаздымкаў, мабыць, калі праз год будзе выстава, будзе таксама. Прыходзіць дзеля іх, дзеля аднаго двух. Усё вельмі спадабалася, вельмі міла, утульна. Класна, што такія выставы ўвогуле праводзяцца і што на іх можна так проста патрапіць. Даволі такая цікавая падача, даволі так все незвычайно, картина на фоне своего життя, сюжета. Репортаж з фотовиставы Андрея Лянкевича Гіни Студінської. У Мінську 22:47 ви на хвалях «Ночної свободи». У Беларусі праведзеная другая паспяховая аперацыя па перасадцы печані. Пра гэта паведаміў сёння міністр аховы здароўя Беларусі Васіль Жарко на сустрэчы са сваім азербайджанскім калегам. Юлія Рымашэўская. Печень, перасаджаная 51-гадовай жанчыне, у якой быў цыроз печані і якая знаходзілася ў так званым лісце чакання. Другую аперацыю па трансплантацыі печані праводзіла тая ж самая брыгада медыкаў, што рабіла і першую. Ачульваў брыгаду хірургаў Алег Румо, намеснік галоўнага ўрача па хірургіі 9-га клінічнага шпіталю. У интервью «Радио Свобода» Олег Румо сказал. Мы делаем то, что должны делать доктора. Вы переоцениваете меня как персону. Я обычный доктор с обычной больницей. Нам говорят, есть такой-то орган, такой-то групп. Когда мы получаем эту информацию, мы приезжаем. И если этот орган хорошего качества, мы его забираем. Вот так происходит дело. Ну, знали о том, что эта операция будет. Ну, что, в 5 утра начали операцию. Олегу Румо 37 годов. Ён кандидат медичных наук. Стажировался у лепших клиниках Немеччины и России. Летась брал удел у трех десятках подобных операций у клиницы Шарете у Немеччине. Доўжылася другая аперацыя па перасадцы печані больш за 10 гадзінаў. На гэты момант лекары ацэньваюць стан жанчыны, якой перасадзілі печань, як стабільны. Першая аперацыя па трансплантацыі печані была праведзеная 2 тыдні таму, у ноч з 2 на 3 красавіка. Тады печань перасадзілі 31-гадоваму Сергею Станіслаўчыку, які таксама пакутаваў на цыроз печані. Аперацыя доўжылася 12 гадзін. Зараз пацыент самастойна ходзіць, але пакуль знаходзіцца пад медычным наглядам у шпіталі. Юлія Рымашэўская. Больш падрабязна пра гэтую і іншыя трансплантацыі ў Беларусі і ў свеце ў начной свабодзе заўтра і паслязаўтра. А зараз начная чытанка. На гэтым тыдні свае творы прадстаўляе паэтка Юлія Новік. Яна нарадзілася ў Салігорску, скончыла гімназію з паглыбленым вывучэннем французскай мовы, цяпер вучыцца на 5-м курсе Менскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэту. Летась у выдавецтве «Мастацкая літаратура» выйшаў першы паэтычны зборнік Юліі Новік «Сонца за тэрыконамі». У начной чытанцы Юлія Новік. Пусціце мяне ў краму. Я сумую, патрэбна новае, баваўняна шаўковае, прымерыць брадасць спаднічную ці палітовую. Пусціце мяне да новага, пусціце патраціць грошы, вы ж бачыце мне карціць. Я ведаю, вы хорошы, а я... Мне патрэбна ісці. Забудзьце мяне на дзень. Пусціце мяне ў краму. Я буду самае-самае. І вас зраблю самым-самым. танклявыя блокі паволі складваюцца ў раніцу. Першы машынны дым змяшаўся з апошнім уздыхам ночы. Горад незадаволены. Раніца вымушае павольнасць. Прастора начнога колеру падзелена на квадраты вокнаў. У кожным квадраце свая зорка. Мая уцякае. Лаўлю на кватэры чужой. Кажуць, усё ўжо створана, а я заменю словы зорамі. Ніводная з іх не паўторыцца. Тэрыторыя поспеху засаджана дрэвамі з дзяцінства маіх успамінаў. Не рушыць наперад без камянёў, сабраных у полі мінулага. Тры лыжкі цукру у мядовае жыццё. Тры мары да пенсійнага ўзросту. Асмеліцца, валодаць, затрымаць, але з кіслінкаю прыходзіць асалода. Шпілька самоты трымае прычоску. Не буду выцягваць, хай сны застаюцца пад данымі шпількі самоты. Горад, якому маё непатрэбнае імя, стаў на калені, каб з гонарам потым узняць ноч з ліхтарамі агніста шчаслівых вачэй. Поле аралі, але павярнулі назад. Мёртвая птушка сваю бараніла зямлю. Тую палоску не зможа крануць баразна, бо на магіле не ўзыдзе калосе жывым. Пасля свята здымаюць сцягі. Мой горад стаіць пад восенню. Мой дом – астравок тугі. Кожны дзень яе выносім мы. Хто ў вачах, хто ў сэрцы, хто так. Хто аберыч выводзіць цяжкую. А на даху жыве мастак. А пад дахам сэрцы тахкаюць. Не люблю холодны ветер. Ён бескампрамісны. Выставляе для агляду самыя непрыгожыя рэчы, штампуе шэрыя думкі, рухацца перашкаджае вуліцамі жыцця, збівае цёплыя фарбы ў масу са злосным тварам. Не люблю холодны вецер ад людзей з каменнымі сэрцамі. Цётка чужая з душы пазяхае, цётка чужая з душы вызірае, злосна паглядам паблісквае. Плача дзіця над калыскаю, цётка чужая, чужога шукае ўраджаю. Вечна самотная, бо для сябе яна, цётка чужая. Мой крыж не пачуць адказу і чакаць, што сэрца заплача, але сілы для слёз не мець, мой боль душою знямець, хістацца без пэўнай надзеі знайсці сваю каляіну. Мой сон пераблытаны дзеі, свой лёс я сабе пакіну. Хопіць выйсця шукаць. Мой боль умацуе сілы, каб пра сон пранесці мой плач. Маленькі прамежак часу нас ад высноў аддзяляе. Адразу або не адразу тыя, хто мае, зайздросцяць тым, хто не мае. Цёплага неба кавалак, тыя, каму не хапала, з надзеяй у восень самоту ідуць на абжытае месца. Галодны на небе месяц. Хаваюць ад месяца вочы тыя, каму не ўдасца здаць на праверку думкі, стаць на ўзроўні з поўняй. Лёсу кравец да ўсяго ахвочы. Ён будзе ў далоні пляскаць. Ушчыніць ён гвалт і ляскат. Пасля з усяго пасмяецца. Няма каму выкінуць смецце. Ноч выціскае з сябе па кроплі, дзень у ружовым адзенні сонца, золка, дрыжаць у вадзе аблокі, спяць карасі, рыбакі чакаюць, мары свае расстаўляюць тоні, мякка сціскаюць туману абдымкі, коліцца пожня, ступаць балюча, соладка ў роце ад скіпкі хлеба. Сталася раптам прыемна цёпла, проста дзіця усміхнулася. У начной шитанцы на гэтым тыдні творы Юліі Новік. У Мінску 22:55. Вы на хвалях Радыё Свабода. Неўзабаве начная аблога, а пасля яе выпуск навінаў. Далей паштовая скрынка 111, агляд вашых лістоў на свабоду, падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Горка Дзятлаўскага раёну і экспертыза свабоды на тэму, які ўплыў можа мець рэзалюцыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. На гэтым я, Ганна Соўсь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай. Начная аблога. Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі. У беларускім сеціве блукае Юлія Шарова. Вітаю. Грамадскі актывіст Франак Вячорка ў сваім блогу піша пра працэс 14, які распачаўся сёння ў судзе цэнтральнага раёну Мінску. Нагадаю, што судзяць удзельнікаў акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня. На перапынку з суду выйшлі падсудныя. Першым выйшаў Дубскі, страшна задаволены. Койпіш адразу пабег у Макдак, купіў бульбу, неяк дзіўна аргументуючы, маўляў, Макдональдс быў адзіным, хто не выставіў рахунак арганізатарам мітынгу прадпрымальнікаў. Чарнышоў, Сергеяў, Бондар засталіся з сябрамі. Пасля перапынку ў будынак і памяшканні суда амаль нікога не пусцілі. У мінакоў правяраюць торбы, у дварах аўтазакі, міліцыянты ў цывільным. Былы ліцэйскі будынак нагадвае крэпасць у аблозе. Стаім на вуліцы, мерзнем. На сайце «Хартыі 97» абмяркоўваюць артыкул з газеты «Камсамольская правда» в Беларусі. У артыкуле гаворыцца пра лёс салдата, які памёр у войску. Ён служыў у элітнай гвардзейскай брыгадзе. Бацькі салдата лічаць, што рэальнай прычынай смерці стала збіццё. Меркаванне чытачоў сайту. Эліта. Вучым прэсаваць мітынгоўцаў, а нязгодных збіваем. Камандаванне, пракуратура – у курсе. Толькі вось на ўсіх іх суду пакуль няма. Кашмар. Сітуацыя звяно аднаго ланцуга абыякавасці элітаў да ўласнага народу і іх страх перад праўдай. Зрэшты, гэта звычайная з'ява. Аднак, без сумневаў, узброеныя сілы ў нашай краіне – самая гнілая структура, гэтулькі смярдзючая, што яе дух адчуваецца ва ўсіх сферах жыцця соцыума. Вось так выхоўваюць будучых амапаўцаў. На сайце Лявона Вольскага з'явіліся трэкі з ягонага новага дэбютнага сольнага альбому «Куплеты і прыпевы». Адна з песень – «Палітычны каментатар». Ха-ха-ха-ха! Я выдатны, велізатны, палітычны каментатар. Я майстрачу перадачу і ганю яе ў эфір. Аглядальнік, асвятляльнік, выкрывальнік, назіральнік. Умывальнік, начальнік і мачала камандзір. Над Европай дождь і вецер, дрэвы падаюць на дол. А ў нас смяюцца дзеці і ў пашане слабы пол. Урожай, завод, гудок, новы агрогородок. На холеру Агилера у нас таких аж целый пол. Я выдатный, бездатный, политичный комментатор. Я майстрачу передачу и гоню я ее в эфир. Оглядальник, осветляльник, выкрывальник, назиральник. Умывальник, начальник и вошала командир. Завяжою снит поганы, педрасты, наркоманы. Ровень падает житьёвы, мало справов, только словы. Кожный день рабуют банки, хиппи-панки, лесбиянки. Эй, товарищ, завяжою, всё не наше, всё чужое. Скажите, Владимир, я как же вы научились лепить такие горшки? Ну, как-то просто. Валентин? Валентин, я Валентин. И вот сообщение с полей. Дошки плотные, бабки, задыхается планета. А у нас все в порядку, дебет, кредит, круто, нетто. Много ворогов на укола, и они стискают скола. Не переключай программу, падла, дурень, пидор, сволок! Я выдатный, бездатный, политичный комментатор. Я майстрачу передачу и гоню я ее в эфир. Оглядальник, осветляльник, выкрывальник, назиральник, умывальник.